I rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 13. A serwis informacyjny przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Nie rewolucja, lecz ewolucja, tak mówi nowy trener piłkarskiej kadry Polski. Na jego oficjalnym powitaniu był nasz reporter. Najlepszy od lat wynik w amerykańskich inwestycjach w Polsce od stycznia, ponad 1,6 mld euro. Jeszcze przedwojennego premiera Ukrainy zastąpi na tym stanowisku Julia Sfrydenko. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Prokurator generalny skierował wnioski o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi oraz posłowi Romanowi Fricowi, poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury generalnej. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Jan Urban został oficjalnie przedstawiony w roli nowego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. Na Stadionie Narodowym jest Dariusz Urbanowicz, który obserwował to wydarzenie. Tak, dzień dobry. Można mieć poczucie, że obsadzenie Jana Urbana na stanowisku selekcjonera kadry daje nową nadzieję i wiarę w naszą reprezentację męską. Urban z niejednego piłkarskiego pieca chleb jadł, zna szatnię piłkarską jako wybitny napastnik i trener. Spędzał w niej czas w kraju, w lidze hiszpańskiej, niemieckiej, a także właśnie w reprezentacji. W końcu to uczestnik mundialu Meksyk 8-6, wielokrotny mistrz Polski i jako zawodnik z Górnikiem Zabrze i trener, to z Legią Warszawa. Jest legendą zabrzeńskiego Górnika i Osasuny Pampeluna, to między innymi po tym, jak w jednym z meczów strzelił 3 gole Realowi Madryt. To człowiek spokojny, konkretny, inteligentny. Możemy więc wierzyć, że będzie pracował metodycznie, bez złych emocji wokół. Czeka nas dużo takich decyzji niewielkich, bo nie będziemy tu rozmawiali o żadnej rewolucji. Ja nie uznaję czegoś takiego jak przebudowa reprezentacji. Nie da się tego zrobić w krótkim czasie. Przebudowa reprezentacji to jest naturalny proces. Ktoś kończy karierę, na to miejsce dostaje swoją szansę jeden czy drugi zawodnik. Jan Urban powołał sztab autorytetów. Drugim trenerem został Jacek Magiera. W sztabie są tacy fachowcy jak choćby Andrzej Dawidziuk czy Józef Młynarczyk, ale też specjaliści z młodszego pokolenia. Zadanie numer jeden przed tą ekipą: awansować na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata i poprawienie wizerunku. A tego Jan Urban i spółka mogą dokonać tylko dobrze grając w piłkę. Ze Stadionu Narodowego Dariusz Urbanowicz. O Urbanie dodajemy, Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Bardzo udane półrocze, jeśli chodzi o amerykańskie inwestycje w Polsce. Ich szacowana wartość przekroczyła 1,6 mld euro. To wynik najlepszy od lat, mówi prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Pudłowski. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Zdajemy sobie sprawę, że klimat inwestycyjny na świecie, w Europie, w Polsce jest bardzo trudny. Trafia do nas coraz więcej projektów, coraz ciekawszych projektów, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie, obejmujących również obszary ekologii, recyklingu, również motoryzacji. Jesteśmy czempionem w Europie, jeśli chodzi o produkcję baterii. Paweł Pudłowski dodał, że także coraz więcej rodzimych firm zainteresowanych jest współpracą z Agencją Inwestycji i Handlu. Ukraiński parlament zatwierdził Julię Sfrydenko na stanowisku premiera. Dotychczas pełniła ona funkcję wicepremiera i szefowej resortu gospodarki. W nowym gabinecie część ministerialnych posad będą zajmowali dotychczasowi szefowie resortów. Są jednak także zmiany. Nowa ukraińska premier dała się już poznać jako sprawna negocjatorka podczas rozmów z USA w sprawie umowy o minerałach. To właśnie dobre kontakty z Waszyngtonem, lojalność wobec prezydenta i potrzeba usprawnienia prac rządu sprawiły, że Wołodymyr Zełenski zdecydował się na zmianę gabinetu ministrów, podkreśla ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko. Julia Sfrydenko jest absolutnie zdyscyplinowana w swoich działaniach, bardzo sprawna i lojalna wobec prezydenta i szefa jego biura. Dotychczasowy premier Denys Szmyhal swoją funkcję sprawował przez rekordowe, jak dla Ukrainy, 5 lat. W gabinecie Julii Sfrydenko zajmie posadę szefa strategicznego w warunkach wojny Ministerstwa Obrony. Swoje posady zachowali m.in. szef MSW, ale też dobrze władający językiem polskim szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. Paweł Buszko, Polskie Radio. Powiedzieć o niej aktorka kabaretowa to nic nie powiedzieć. W lipcowy poranek wstrząsnęła nami wieść o śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Aśka miała w sobie bożą iskrę, niesamowity talent i otwartość na ludzi. Tak wspomina zmarłą dziś w nocy artystkę Artur Andrus. Gwiazda polskiej sceny kabaretowej przegrała wielotygodniową walkę z nowotworem. Miała 59 lat. Wieloletni dziennikarz Trójki, autor wielu piosenek kabaretowych, podkreśla niesamowitą charyzmę i sceniczną lekkość Joanny Kołaczkowskiej. Ona miała jakąś taką iskrę bożą, taki talent, co nie znaczy oczywiście, że nie pracowała nad tym swoim talentem, ale jak ja tak patrzę, co ona umiała na scenie, nie kończyła w tej sprawie żadnych szkół, tylko po prostu to na nią spłynęło, to naprawdę jest jakiś niebywały dar, że w jednym człowieku się tyle zebrało dobrego artystycznie. Joanna Kołaczkowska i Artur Andrus znali się ponad 30 lat. Ich wspólna droga artystyczna rozpoczęła się jeszcze w czasach Kabaretu Potem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla północno-zachodniej i południowej Polski. Utrzymano ostrzeżenia drugiego stopnia dla części północy i południa kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem, to teraz tak oficjalnie. Dzień dobry Państwu, ruszamy z Tu Myśliwiecka 357, to audycja, ale też adres, pod którym my się znajdujemy i będziemy grać, a także opowiadać o ciekawych wydarzeniach i o kulturze do godziny 15. Belen Sebastian na początek. I tytuł tego utworu, który jest równocześnie błaganiem, Another Sunny Day, czyli więcej, więcej, więcej słonecznych dni. fighting the hard. 10 minut po godzinie 13, tu Myśliwiecka 357. Za chwilę nagranie, które dzisiaj towarzyszy nam przez cały dzień, bo to nasza piosenka dnia. Ale jeszcze przed piosenką dnia chciałabym już teraz zaprosić Państwa do tego, żeby zaplanować sobie ten weekend, może w towarzystwie wydarzeń, które będą się działy w Warszawie, a konkretnie na warszawskiej Starówce, bo nasza warszawska Starówka będzie świętowała swoje urodziny. Będę miała przyjemność porozmawiać z panią Karoliną Ziębińską, która jest dyrektorką Muzeum Warszawy, i wcześniej rozmawiając tak trochę wymiennie używałyśmy tych zwrotów starówka, staruszka, bo ta warszawska starówka to no właśnie trochę taka nasza towarzyszka, która przeżyła kawał historii i poniekąd odrodziła się na nowo. Będziemy też polecać to, co dzieje się w innych miejscach w Polsce, począwszy od tego weekendu, ale to wydarzenia, które przeciągną się jeszcze przez kilka dni, a jako, że mamy czwartek, to dzisiaj też coś dla graczy, czyli polecenia od Radka Nałęcza. To wszystko do godziny 15, a teraz zgodnie z zapowiedziami piosenka dnia, czyli Nico Case i najnowszy singiel Wreck. Calm down, darling, don't take me to Trójka. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę, sieci połączone. tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Karasiej Rogucki, kilka westchnień, to tu Myśliwiecka 357. Nie uciekamy od tych tematów muzycznych. W tym tygodniu szczególnie dużo uwagi poświęcamy różnego rodzaju wydarzeniom i festiwalom, no ale trzeba przyznać, że ta oferta jest niesamowicie bogata w naszym kraju i my z wielką przyjemnością pomożemy Państwu odnaleźć się jakoś na tej zagęszczonej mapie. Z czystym sumieniem. Dzisiaj Trójmiasto w naszym poleceniu z czystym sumieniem. Nie było nas tam przez chwilę, chociaż południowa Polska i festiwale i wydarzenia to nie tylko te trzy miasta, ale także coraz prężniej rozwijające się na przykład Kaszuby, na których to można odwiedzić kilka wydarzeń mniejszych, natomiast mocno skupionych nie tylko na programie, ale również na tej przepięknej, otaczającej nas przyrodzie. Jednak dzisiaj festiwal, na którym rządzą kobiety i to niezmiennie od ponad 20 lat, od tego roku pod nazwą Energa Ladies Jazz. Cóż to jest za energia właśnie? Unikatowa na skalę, na dobrą sprawę całej Europy. To, na co zwracają uwagę osoby odpowiedzialne za to wydarzenie, a moim zdaniem jest całkiem smaczną ciekawostką, to festiwal, na którym jest największe nagromadzenie artystek, które otrzymały statuetki Grammy. Festiwal Ladies Jazz, czyli tak jak nazwa wskazuje, wydarzenie poświęcone kobietom, które w tym jazzie świetnie sobie radzą i odkrywają ogromną rolę, przede wszystkim jako wokalistki, a festiwal startuje już w sobotę, czyli 20 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni i otworzy go The One and Only Urszula Dudziak. Koncert to premiera jej nowej płyty z udziałem gości. Oprócz pani Urszuli Dudziak, te polskie artystki, które wystąpią na festiwalu, to pani Ewa Bem, a także Gaba Kulka. No i wspaniałe głosy europejskie, również międzynarodowe. Vivian Buczek pojawi się 22 lipca także w Gdyni. Także w Gdyni 25 lipca Katie Melua. Ja myślę, że nawet jeżeli komuś nie uda się dotrzeć na to wydarzenie, to urządzenie sobie takiej uczty z utworami śpiewanymi przez te artystki naprawdę niesamowicie potrafi złagodzić obyczaje. Zagrajmy zatem w Tu Myśliwiecka 357 utwór od jednej z headlinerek tegorocznego Energa Ladies Jazz. To będzie Katie Melua, If You Were a Sailboat. Cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would a house I would live in you all my days. If you were a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in darkness, you would lead me to the light. If I was a book, I know you'd read me every night. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail. Trójka. Every time the moon and stars reflect the rain,

Nasz mistrz Piotr Kaczkowski. Można go usłyszeć na naszej antenie w soboty między godziną 13 a 14. Pozostałe tonacje od poniedziałku do piątku, poza eterową w cudzysłowie premierą, potem są do odsłuchania na naszych stronach internetowych. trójka.polskieradio.pl. To Michał Margański, bardzo dziękujemy i oczywiście polecamy. Pozostanie z nami do godziny 15, a nawet dłużej. Maki teraz i jego wersja Rockmana. Rockman w bardzo ciekawy sposób zderza się z tym brzmieniem rockowym lat 80., a jednocześnie nadaje mu taki bardzo współczesny wymiar. 13.36 jest na naszych radiowych zegarach. Za chwilę w studiu pojawi się gościni pani Karolina Ziębińska z Muzeum Warszawy. Będziemy rozmawiały o wydarzeniu, które będzie miało miejsce w ten weekend, czyli o 72. urodzinach Starówki. Zanim ta rozmowa, to jeszcze Kali Uchis. Good morning, sunshine. I do nothing in the dark 'cause I believe in karma. When will I forgive my heart for always getting in trouble? God knows I play my part and always understands me. So used to everyone misunderstanding. Wish I didn't let my emotions run the way they ran me. Gave you my heart to hold till I end up empty-handed. Riding through the storm brought me much needed clarity. I just had an epiphany. Tu Myśliwiecka 357, a ze mną w studiu zapowiadana już wcześniej gościni pani Karolina Ziembińska, dyrektorka Muzeum Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się spotykamy i spotykamy się w takich okolicznościach radosnych, przepełnionych świętowaniem, no bo przed nami urodziny, 72 urodziny, a ta jubilatka to wyjątkowa... Chciałam ją jakoś uosobowić, ale właśnie, no jak opowiadać, czy to jest pomnik, ale taki pomnik architektoniczny, czy to jest miejsce, które po prostu tętni życiem, jak pani podchodzi do starówki, bo to właśnie ona jest bohaterką i też przyczyną naszego dzisiejszego spotkania. Chciała pani prawie powiedzieć wyjątkowa staruszka. Trochę mnie, szczerze mówiąc, to korciło. Więc nasza staruszka, czyli starówka, jest trochę stara, trochę młoda, bo w końcu 72 lata jak na starówkę to jest bardzo mało, ale ona tak naprawdę ma 700 lat, tylko jak wszyscy wiemy, niewiele z tej 700-letniej starówki się zachowało. Więc rzeczywiście jutro ruszają z przytupem 72 urodziny starówki i w tych urodzinach chodzi przede wszystkim o to, żeby zachęcić wszystkich, żeby przyjrzeli się warszawskiej starówce na nowo i żeby zobaczyli, że to jest super ciekawe miejsce, ale że też jest niezwykłe jak na Warszawę, która jest rozległa, która jest bardzo szybka, której nie da się ogarnąć spacerem, a tam, jak już się tam dostaniemy, jak uda nam się zaparkować samochód, co nie jest proste, albo jak dotrzymy w jakiś inny sposób, to możemy spędzić kilka godzin po prostu chodząc i ciesząc się tym miejscem. I o to trochę w tych urodzinach chodzi. Ja też mam takie poczucie, że ta starówka warszawska, tak ją możemy nazywać, nie jako stare miasto, tylko właśnie starówka taka. Myślę, że akurat to porównanie do staruszki jest bardzo dobrym w przypadku tego miasta, bo w przeciwieństwie do wielu europejskich miast, to stare miasto nie jest centralnym punktem i w Warszawie przecież tak to nie wygląda. To trochę taka, no nazwijmy ją babcia, którą moglibyśmy odwiedzić, która skrywa w sobie bardzo dużo historii, ale ta wizyta czasem wymaga może od nas trochę większego zaangażowania. Jak pani myśli, czy ta starówka jest takim miejscem, które dzisiaj jest skierowane przede wszystkim do turystów, czy jest to też miejsce, z którego warszawiacy no, na co dzień korzystają? Rzeczywiście dziś starówka przyciąga przede wszystkim turystów. To jest też związane z tym, że po prostu bardzo się zmieniła rzeczywistość nasza. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża do Polski, dużo ludzi odwiedza różne miasta, w tym Warszawę. I turyści na pewno przychodzą na starówkę, bo dla nich to jest oczywiste. Dla osób, które mieszkają w Warszawie, starówka przestała być oczywista i zaczęła być kojarzona raczej ze ślubami, na które się czasem chodzi. I właściwie to by było na tyle. Tymczasem starówka jest magiczna, tylko trzeba na przykład zrobić to, co w Wenecji zawsze warto zrobić, czyli zejść z głównych szlaków. Ja pracując tam teraz, widzę to bardzo wyraźnie. Na przykład idąc do Placu Zamkowego z rynku Starego Miasta, jak się idzie Świętojańską, to przechodzi się przez tłum. Wystarczy przejść przez Piwną, która jest urocza, i już tego tłumu nie ma. Więc to jest naprawdę często kilka metrów w lewo albo w prawo i nagle okazuje się, że to miasto jawi się zupełnie inaczej. Tak jak pani wspomniała, no to 72 urodziny, ale oczywiście ta historia jest dużo dłuższa. My często korzystamy z tego podziału, zresztą on będzie też widoczny w filmie, którego projekcja jest zaplanowana w ramach tych urodzin, czyli ta starówka przed wojną, w trakcie odbudowy, no i po wojnie. A czy dzisiaj ta starówka, czuje pani, że ona się jakoś zmienia, czy to jest taki pomnik przede wszystkim, jak już wcześniej wspomniałam? Według mnie starówka nie jest pomnikiem. Nie przypomina pomnika. Ona się zmienia i jeszcze, że mam nadzieję, że ona się zacznie zmieniać między innymi pod wpływem tej naszej akcji, jaką są urodziny starówki, bo wydaje mi się, że starówka potrzebuje zmiany. Potrzebuje tego, żeby w większym stopniu była atrakcyjna dla mieszkańców Warszawy, ale żeby też była w inny sposób atrakcyjna dla osób odwiedzających Warszawę. Chodzi mi na przykład o to, żeby było trochę więcej nietypowych miejsc, w których można zjeść czy napić się kawy. Czyli żeby trochę zdjąć z niej tej komercyjnej, turystycznej warstwy. To jest rzecz jedna. Druga rzecz, myślę, że ona wymaga rozpromowania i tego, żeby zobaczyć, że nie tylko przychodzimy tam, żeby się przejść po Starówce i kupić gofra i lody, tylko też, że powinniśmy tam pójść po to, żeby zajrzeć w różne miejsca i do różnych instytucji, które tam są. Bo to jest taka rzecz, którą ja na przykład odkryłam dopiero jak zaczęłam pracować w Muzeum Warszawy, że na Starym Mieście, czy na Starym i Nowym Mieście jest największe zagęszczenie instytucji kultury na kilometr kwadratowy w Warszawie. Tam jest ponad 40 instytucji kultury w obrębie spaceru. To jest niesamowite. Dla niektórych może być zaskoczeniem, że w ogóle tyle tych instytucji jest, nie mówiąc już o tym, że są zebrane właśnie na Starym Mieście. Tak, a one nie wyglądają na to, że tam są, dlatego że wszystkie są poukrywane w odbudowanych kamieniczkach. I nawet nasze muzeum, które zajmuje całą stronę północną rynku, nie jest postrzegane jako muzeum, tylko jako pojedyncze domki. I dopiero jak ludzie tam wchodzą, to orientują się, że ono jest gigantyczne i zajmuje 11 kamienic i 5 pięter. I to jest przypadek większości tych instytucji. No trzeba przyznać, że Starówka ma też sporą konkurencję w Warszawie, bo rzeczywiście tych miejsc, które odwiedza się z dużą fascynacją, po prostu w tym mieście jest bardzo dużo ze względu na jego historię, ze względu na jego rozległość. Zaraz wrócimy do tych instytucji i pewnie już do tego, co będzie się działo podczas samego wydarzenia, bo instytucje są zaangażowane w te urodziny. Zagrajmy może utwór, a po utworze wracamy do rozmowy. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. W naszym studiu niezmiennie jest pani Karolina Ziębińska, dyrektorka Muzeum Warszawy. Spotykałyśmy się przy okazji urodzin Starówki. Powiedziałyśmy już trochę o datach. Zahaczyłyśmy o to, że te urodziny nawiązują przede wszystkim do historii tego miasta, do tego, że Starówka po wojnie była odbudowywana. To jest trzeci raz, kiedy urodziny są organizowane właśnie w taki sposób. Co zaplanowaliście na te tegoroczne wydarzenia, co będzie częścią tegorocznego programu? Wiem, że tych wydarzeń jest bardzo dużo. Może coś takiego, co szczególnie pani przypadło do gustu na początek? Zaraz zdradzę, co mi szczególnie przypadło do gustu, ale mamy 103 wydarzenia robione przez 33 instytucje, więc gdybym zaczęła wymieniać, to do wieczora byśmy nie dokładnie skończyły. Ale ta formuła urodzin polega na tym, że jest kilka wydarzeń dużych, plenerowych i takimi wydarzeniami jest koncert inauguracyjny, czy spektakle i koncerty sobotnie, ale to jest tylko kilka wydarzeń. Natomiast koncepcja polega na tym, żeby drobne wydarzenia były rozsypane po Starym Mieście. Więc te pozostałe 100 wydarzeń czy 98 wydarzeń to wszystko są drobniejsze rzeczy, czyli spacery, zaglądanie do zakamarków, odwiedzanie tych ukrytych instytucji, warsztaty. To jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, więc zachęcam do tego, żeby wejść na stronę, która jest odświeżona i super fajnie działa, grupastarówka.pl. I tam można sobie bardzo fajnie przefiltrować, co jest dla dorosłych, co jest dla dzieci, co jest muzyczne, co jest filmowe, co jest warsztatami. Naprawdę super jest to klarownie zrobione. A to, co jest wydarzeniem, na które ja osobiście najbardziej czekam, to jest koncert inauguracyjny, który będzie niezwykły, dlatego że będziemy mogli usłyszeć na rynku Nowego Miasta w otoczeniu barokowej architektury wspaniały barokowy program w wykonaniu naszej gwiazdy śpiewu operowego, czyli Jakuba Józefa Orlińskiego i towarzyszącego mu Michała Biela. Ale co ciekawe, supportem dla tych muzyków będzie młodziusieńki, nikomu nieznany zespół hip-hopowy warszawski. I ja bardzo czekam na tą zbitkę, na to zestawienie oryginalne. No myślę, że akurat Jakub Józef Orliński może znaleźć jakiegoś rodzaju nić porozumienia z tym zespołem, bo jemu ta kultura hip-hopowa wcale tak daleka nie jest. Mm-hmm. Więc jest szansa na to, to rzeczywiście ciekawe. A skąd pomysł na to, żeby zaprosić właśnie takich młodych, nieznanych przecież artystów za bardzo hip-hopowych? My jako Muzeum Warszawy mamy taką działalność związaną z niematerialnym dziedzictwem Warszawy i koncentrujemy się od zeszłego roku na muzyce warszawskiej, czy właściwie na piosence warszawskiej. Wydaliśmy antologię, którą między innymi współtworzył Jan Emil Młynarski, który też będzie grał w ramach urodzin Starówki, muzykę jazzową, którą wykonywano w odbudowywanej Warszawie. I na fali tych działań wokół niematerialnego dziedzictwa robimy różne badania dotyczące hip-hopu warszawskiego. I tego bardziej klasycznego, i tego młodego. Staramy się dokumentować te zjawiska. I mamy takie podejście, myślę, dość oryginalne w ogóle do naszych działań, czyli staramy się zestawiać i ustawiać w dialogu przeszłość i teraźniejszość. I stąd jest między innymi ten pomysł, żeby do jakiejś muzyki bardziej klasycznej i w sposób oczywisty, być może kojarzący się z Warszawą, dodawać w przypadku tego typu koncertów muzykę, która może jest mniej słuchana przez bardzo szeroką publiczność, ale jest typową muzyką miejską. No i też rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, ta historia Warszawy, szczególnie ostatnie 30 lat, czy historia hip-hopu w Polsce, jest napisana tak, że Warszawa odgrywa ogromną rolę. Ja myślę, że wielu tych przykładów zespołów my nawet jeszcze dzisiaj nie znamy i tam jest w czym grzebać, tak powiem bardzo potocznie, jest czego szukać, ale rzeczywiście młodzi też z tego cały czas korzystają. Coś, co dla mnie jest bez wątpienia atrakcyjną częścią tych urodzin, to właśnie takie większe zaangażowanie uczestników do bycia częścią świętowania. Są oczywiście koncerty z wielkimi postaciami, ale myślę, że ta część dotycząca zwiedzania, warsztatów, bo wiem, że takie też są planowane, no pozwalają poczuć uczestnikom, że oni jakby też tworzą na dobrą sprawę te urodziny. Czy to jest taki kierunek, który myśli pani, że ma szansę jakoś się rozwijać w najbliższym czasie? Mam taką nadzieję. W tym kierunku idą propozycje wszystkich instytucji, więc będziemy tworzyć na przykład z uczestnikami urodzin wspólną pamiątkę, czyli będziemy odbijać ręce na wielkim, wielkim płótnie. Jest też akcja pieczątkowa i to jest taka rzecz, która cieszy się powodzeniem, a też powoduje, że ludzie odkrywają te różne miejsca i też wchodzą w dialog z nami, czyli chodzenie po instytucjach i w efekcie zwiedzania zbieranie pieczątek po to, żeby odebrać nagrodę. Mamy też taką ciekawą grę stworzoną specjalnie w tym roku na te urodziny, która myślę, że jest początkiem jakiegoś większego projektu. To się nazywa Odkrywcy Odbudowanej Warszawy i ona łączy 6 instytucji. Na dziś to jest 6 instytucji, a docelowo chcemy, żeby objęła więcej instytucji i polega na tym, że można sobie wydrukować samemu taką kartę pracy czy kartę z zagadkami i przejść się po kilku muzeach i znaleźć w nich odpowiedzi na zadania, które są tam wyrysowane i wypisane. Więc mamy rzeczywiście sporo takich angażujących rzeczy. I nie dość, że one angażują, to jeszcze pozwalają w taki bardzo przyjazny i pozytywny sposób świętować tę urodziny. To też jest coś, o czym ja przez wiele lat myślałam, szczególnie przy okazji 11 listopada, które miałam wrażenie, że no przecież jest wydarzeniem niesamowicie radosnym, a u nas jakoś tak zawsze ta szala, mam wrażenie, że przychylała się na drugą stronę i marzyłam o tym, żebyśmy 11 listopada, wiem, że warunki pogodowe często nie sprzyjają, ale na przykład organizowali pikniki na osiedlach, żeby spędzać ten czas z sąsiadami, z rodzinami i myślę, że te urodziny Starówki właśnie takie będą, to znaczy mocno też nastawione do tego, żeby po prostu spędzić ten czas razem. Tak, bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze jedna, może jakaś taka perełka z programu, taka mniej oczywista, ale coś, co panią szczególnie urzekło. Myślę, że absolutnie urzekający będzie koncert z balkonu Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Maleńki balkonik i nagle z tego balkoniku zaczyna wybrzmiewać muzyka, którą słucha się po prostu stojąc zadartą głową na ulicy. No to czekamy bardzo na ten koncert, ale też na wszystkie inne wydarzenia. Szczegóły na stronie. Tych wydarzeń jest bardzo dużo, więc naprawdę warto tam zajrzeć, żeby po prostu zaznaczyć sobie to i wybrać, co dla nas jest szczególnie ciekawe. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pani Karolina Ziębińska była naszą gościnią. Odsyłamy oczywiście do wszystkich innych wydarzeń organizowanych też przez Muzeum Warszawy, ale teraz urodziny Starówki. Dziękuję.